بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ساتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف کی درې مسلې بیانې دلې یو مسله د تسلی وه دریمه د اتباع د معنزله او درېمه مسله د العبادة لله وحده مسله د توحید وه مسله د توحید وه په دې درې واړو واقعات بیانېدل په اتباع د معنزله دوه واقعې وې یو واقع د شیطان او دویمه واقع د قوم لوط عبادت یوازې د الله حق دی د معنزله اهمه مسله دا ده هغې څلور واقعات بیان شو مسله بیانوه تسلی ساته کامیابی بستاوي تسلی ساته کامیابی ستا ده د هغې دپاره مسله د نو واقع موسیٰ علیہ السلام بیانی دا یو موسیٰ علیہ السلام قسم قسم مصائب و مشکلات رالل خزڑی نو تانگ کڑی نو زڑا متانگا وا کامیابی چی دا نو آغستا دا یو موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی د موسی علیہ السلام قوم طرف ته اشاره وکړه چې هغې کې چې ګمدنو استعداد نه و هغې وویل حتی نر الله جهره چې مونږ الله ښکاره نه وي لیدلی نو مونږ ایمان نه راوړو مونږ ایمان نه راوړو ندید دی قابل ندی چه عالمی پروگرام او د ټول دنیا پروگرام و تا حواله شی سالم دنیا میشن او پروگرام الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّينَ داد آغا تابدار الالائی خده یا غیلب الله تعالی دا پروگرام ورکی سالم دنیا باندې مخلافت قائمول د دای کار وی په کې د نبی علیہ السلام تذکر او کړه صداقت د نبی علیہ السلام ذکر کړي او د نبی علیہ السلام عالمی پروگرام داغه تذکرہ کوي چې نبی علیہ السلام د سالم انسانیت پیغمبر دی او اسلام چې دی دا رستور انسانیت د کامیابی مدار په دی دی د ټول انسانیت د کامیابی مدار هغه په دی کې دی نبی علیہ السلام د رسالت د عموم تذکره غکې او نبی علیہ السلام تابعدارای ته ترغیب ورکې چې ادب تابعدارای کی کامیابی ده. قل اعلانو کا قلو آیا ایو الناس تے انسانانو یقینا ذرا لگل شویم تا اللہ تعالی دا طرف نتا سطولو تا انسانانو طولو تا یعنی چی پا مخدز مکا کمز انسانان دی او ترسو پور انسانان دی واغیت نبی علیہ السلام راغلے دی او نبی علیہ السلام دا الله تعالی دا طرف نه دی الله بادشاہ دی او قانون بادشاہ غل اور کھڑے دی الذی له ملک السماوات والارض هغه ذات چې صرف دا غدا بادشاہی د اسمان او زمکی لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ بيد دنا هغه ژوند کول کې عمر کول کې امنو بالله ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبر داغو ان نبی د لویشان والا ال امیه نالسته پاک باز هغه پیغمبر چې یقین کوي په الله باندې او کلماتي او په فیصلو او په حکمونو د الله باندې وتبعوه تابعداري او کې د پیغمبر تابعداري او کې پار سکے اتباع امام رازی ذکر کړی دی او مولا لقاری رحم الله مرقات کی وای خیال اتباع یکون فی الفعل یکون فی الترک تابعداري چې دا مدالک څنګه چې په یکون فی الفعل دا په عمل کې وی نو یکون فی الترک دا پر خودلو کې هم وی مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام کم کار کړی وی نو دا غي قول چې کم دنو اتباع دا او چې کوم پرې خودل وی نه داغه پرې خودل اتباع داغه پرې خودل اتباع او اتباع نبی علیہ السلام ته قتل هغه شانتی عمل هغه شانتی کار کول نبی علیہ السلام ته ګور څنګه هغه کوي او چې څنګه هغه کړی هغه شانتی کار کول دې ته اتباع ویل شي او په دې کې مقاصدو کې کامیابی ده بغیر د دې خبرې نه هدایت محال لې چې د پیغمبر تابعداري دی نوي او یو سړی د هدایت عمومي ومن قوم موسی امته یهدون بالحق وبه یعدلون او ځنې قوم د موسی نه امنس کې ادخال الهی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نبی علیه السلام د امت تذکره وشو بیا واقع طرف ته د موسی علیه الصلاۃ والسلام د امت دا غي ځنې ته کم دنو حالتونه غا ذکر کړي د موسی علیہ السلام د امت درې ادوارو یو دور یو د بنی اسرائیلو د موسی علیہ الصلات والسلام په ژوند باندې د موسی علیہ السلام په ژوند باندې دویم دور یو د موسی علیہ الصلات والسلام نو رسول هغه ذکر کوي د وسالهم عن القريه التي دا غزن دریم دور یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې د نبی علیہ السلام په وخت کې هغه ذکر کوي رستو فخلفا من بعدهم خلف آیت نمبر 169 یوصل یو کم ویایم کې یوصل یو کم ویایم کې هغه ذکر کوي په دې دریو واړو کې دا غي ناکامي ذکر کوي چې هغه ناکامه دي په دریو واړو دورو کې د موسی علی السلام په دور کې هغه دې وکتل چې دانه تسلیمای چې موسی علی السلام کلیم الله دی دې تسلیمولو ته تیار نه دي وی حتا نر الله د موسی علی السلام نو رستو د داوود علی السلام په دور کې میانو ته ځلنه دې ټینګ کړنو واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر او فخلف من بعدهم خلف دا غدرم دا ور دي نو په دې کې صلاحيت نشتا د دې خبرې چې عالمی تحریک چلی دا عالمی تحریک دا غي صلاحيت چې ګمونو په دې کې نشتا دی وداو من قوم موسی ځنګل زمرونه خالی نه نو خفه کېشتا دی دا غي چې ګمونو صفت کوي او زنه د قوم موسی علی السلام نه یو ډله وا امتون یو ډله وا یهدون بالحق چې هغه روان په حق باندې او په دې باندې برابر النور لرم و به یعدلون الناس او په دې باندې برابر اول نور په خپل هم په حق روانو او نور خلق به هم په دې برابرول وبه عادلون او په دې باندې به برابر اول نور فقط وانا مسنت عشرت اسباتن مما او تقسیم میکرل دیلارا دولس اولاد ډلی ډلی یعنی د دولس نیکانو اولادو خدا هر نیکه د اولاد نه یو لوی ډله جوړ شو یو لوی ډله ایا لوی خیل ته نه جوړ شو او اسباد سبت چې یو نیک اولادی او امم ډلا د یار نیک اولاد چون مستقل ډلا شو او هغه می غلام موسی علی السلام ته پاو کې چې وګ مختلف زنه قام نه دا چې وا په هم سره دا وګټه هم بجسد منون راو سسی دل دینا بقاره کېټه کې او فن فجرت او دلته د فم باجاست امبجاز لکه دا زیم چې را وږي معمولی زیم هغه چې شي را وږي هغې ته امبجاز وي خو دا زیم چې لږ لږ ډېرېږي نو بیا انفجار شي دا ابتدایي حالت ذکر کړی دی او بقره کې رسته حالت ذکر کړی راو سسیدلی د دې نه دولس سینې یقینا پېژندارې یوې ډلې ګذر خپل او سورې مې وکړو په دی باندې د وریځو او را مې ورول په دی باندې ترنجبنه مړه ځان خو مې ویل خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکي زواغونه چې درکړې مې تاسو ما ظلمونه او دی کمې نو کړې زما زما هیڅ کمې نه وکړې خدای په خپل ځان نو باندې زیاتې کوم او په هغه کې چې ویل شو دی تا د موسی علی السلام په دور کې دای چې ګندنو ناکامو دا وګورم دا د باندو په زندګۍ کې ناکامه وای سکیل له مسکنو د خاریه په ژوند کې ناکامي خاریه کوم چې ګندنو ناکامو او پاو کې چې ویل شو دی تا وردن نشي چې ګندنو دی خار تا اوسې دی تاسو اوس کو نو په هاذل خاریه اوسیږې په دې خار کې او خورې د دینا چې کوم ځای خوښې ستاسو او وایي داسې کلمه چې ګناهونه پېرېږي حطتن یا الله زمون ګناهونه معاف کا وادخل الباب او دن نشیب واربان سجده کون کی یا عجزی کون کی ما بکم تاسو گناو نستاسو او زردہ چیزیات بکم اجردنے کانو واغ السلاح و کسانو چیزیات اکڑو دیدین ایووینا بید آغینا چویلشی ہوا دیتا راو میلے کو بدیبانی او افت نستمائی دبارینا تدیو جنا چیزیات اکڑو زیاده سو قانون الهی بدلول دا الله رب رضت قانون هغه چې کمندونو بدلاو دای چې کمندونو زیاده او چې قانون الهی بدلاو واصلو مال القريه التي دا دیم دور د بنی اسرائیل ذکر کړي فز د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه تپاغې کې دی ناکامو د موسی علیه السلام د وخت نه وروسته بیا هم دی د قانون الهی د روح خیال نه ساتو ناغې خیال نه ساتو نو څوک چې د قانون الهی خیال نه ساتي هغه د کمندنو لایق د دې نه دی چې هغه د عالمی مهنت حواله شي دی وګوره صرف ظاهری د قانون شکل لپاره خو دو او نور چې کمندنو قانون هغه له هلي والے لټاولې هلي والے لټاولې او د اتباع ماونزلانو وکړي او هلاک شو په دې کې مې او قسم تسلی دا او یارا دا چې څوک اتباع ماونزلانو کوي نو خوارشی او ذلیل شي خوارشی او ذلیل شي واصلو من القريه التي دیو دا واقع پټاولا نو دیو جنا قران کریم واصلهم وای شدا دینه لګتا پوسوکا واصلو من القريه التي تپوسوکا دینه په باردا غخار کې کانت حاضرت البار شداو پا غاڑن دریاب سین غاڑیو آو اکیچ ریزی آتیو کپرد دخالی کی استاتیم حیدانم پا آو اکیچ راد لبدی تمیان ددی یوم سبتیم شرعان آغو رد دخالی ددی کی شرعان ڈلے ڈلے کارا بالکل شن را او عین دا جب کم مادا کی راشی پاغې کې معنا د ظهور پرته وي معنا به کې کمندنه د ظهور پرته وي شران بالکل خارا د ابو پستر برار روان او سیلونه سیلونه لګوم نه بلا برار روان چې خالی بنو هغه بیا و میانم نو ډړډونو کې او چتلان نیو او په دغه و بالکل خارو شران شریعت تم شریعت زکوی شریعت چه دن دا بالکل واضح ده و ظاهر ده ترکتکم علی الملت البیضا نو شریعت بالکل خار ده و روم ده یوم سبتیم فاغر چلی و بخالکیو شران ڈلی ڈلی و یوم لا اثبتون ظاهر برات لل او فاغر از لا اثبتون آچل نو دی په خالی کې لا اسویتون چې دی په خالی کاونه ثبت چې دی دا جامد دی ولګه قران کریم تینا اشتقاق جالی کړه دی دا چې کندرو کیږي لا اسویتون چې دی باندې خالی کاو یعنی دا خالی پرس کې و نو خالی نه علاوه بل ورس کې وو الله تعاتيهم كذلك نبرات للي تدغى شانته كذلك نبلوهم دا كذلك معانقة دا معانقه چې دا مخ کې ورستو دواړو سره لګي مخکینی سره هم لګي او را روان سره هم لګي لگا ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ بے جسال بے لگا وفلائن کوچو باندی بورڈ لگا ولی توابی سے جانگیرہ سے پشاور دا جانگیرے مینس کے دو دلے دے دا معانقہ دا توابی سے جانگیرہ جانگیرہ سے پشاور منگور تو مردان تو پشاور دا مردان به کمینس کې دو ځلی دا به چې دو ځلی دا شان دا کذالک ده دا معانقه ده لا تاتیم کذالک کذالک نبلوهم دا معانقه کې دا وځي نبرات للی تا دکرانګه دکرانګه ازمیخ می کو دای ما کان یف سکون د دی وجنا چې دینا فرمانی کولا اندار دی په دی وجه ازمیختو چې دی دا الله حکم خیال ساتي او کنه دی د خپل خېټې او میانو خیال ساتي دار دی امتحانو و اس قالت امه منهم دی ګریډلی شو یو ډلا مبلغین حضرات داعیانو ناهین عن المنکر چی گناہ تے گناہوے او دو گناہ رد بے کاؤ دو گناہوے چی گندنو رد کاؤ دو گناہوے رد کاؤ دویم چی دے ناغی لگرو شاغی گناہ کاؤ او ہیلی کاؤلے هلی دره مرداله و چه آغا ساکیتین حضارات ساکیتین چپ حضارات آغای گنام نکو اورادیم نکو گنام نکو هلی این جوڑا ولی اورادی نکو گناه تای گناه نوی و گناه رد نکو نو دی بولا گیدل دا چپ حضارات نو دی با دی مبلغین و طویر اسم دان لماره اشلولی آغی منی نا منی نا بتا اس پیٹ پروت تی پریز چیزی دو زخت غرد دو زخته چیزی وطا زان لکار مگوری و قرآن کریم دی اولنی آیات کی داوی او پاوا کې چویلې وړلې دینا دا چپ ډلاوا لمتا عذونا قوما الله قل تاسو نصیحت کوي دا سی قوم ته چې الله علا کوم کړ دی دې او یا سزا ور کوم کړ دی لرا یا ور کوم کړ دی لرا د سزا سختي قالو نو دی ویل معذرت ان الله ربکم دپاره د غاړ اخلاص او استاد رب ته دپاره د حضور جوړولو یعنی مونږ دعوت ورکو او نصیحت کوو د څه لپاره چې زموږ عذر د نجات جوړ شي مونږ د چې الله وی چې سړي کړي مونږ یې ستا په خلاف عمرت کړه وي زموږ د خلاصي به یو څه شي دلیل شنو معذرتن یو مان دادا عذر او دلیل د نجات عذر او دلیل د نجات دویمه معذرتن د پاره د غاړه خلاصي رب تاسو ته چې زمون غاړه خو بخلاص شي کنه یعنی چې مونږ ته وای چې تاسو ولې بیان نکو او مونږ ورته وایو چې غي منل نه چې غي منل نه نو په دې خو نه خلاصي وو که مونږ ته وای چې ستاسو ذمہ منلو ستاسو ذمہ خو سو بیانو نو تا بیان کړل زمون بیا چې کمندونو خیر نشته نو مونږ بیان کو چې زمون غاړه شي خلاص شي کدی منیو کو او بل ادام دا چې بیان د فائدې نه خالی کیږي نه نو کېدی شي کېدی شي کېدی شي یو مانی ولعلهم یتقون نو دا د بیان دو فائدې سبا په اخلاص سره او په نصیحت سره بیان کړي مسالمه بیان ہے گناہ تب گناہ وائے ساو دو فائدی وی دو نیت بری وی یاو دا چا اللہ رب العزت چے کم دنو مازرتن الہ رب دیکھو زمان غار صفاشی اسوک منی و بمنی کنمی ننی منی غار نسشی دویم چا دا کم مخاطبین دی نو امید لارم څه احساس خو بسر شي پیدا شي کم از کم پر خپل ګنا کې خو بسکیان شي کېدې چې اومانی دا څه خبره وره ولا لهم يتقون او کېدې چې ځان بچ کې د ګنا نه په واکه فلما نسوا ما ذکروا به په واکه دې پر خو د هېره کو هغه بیان نصیحت ورکول شه دې ته باغی سلام اے مبلغینو چې کم بیان کو نو هغه پرې خو دو ان جن الذين نخلص مکرلا کسان ینهون عن السوء شغی من کول د ګنانا هغه مخلص کړل او من اوونی ول واخذنا الذين او من ول هغه کسان چې زیاته کړو په عذاب سخت باندې واجدینا چې نا فرمانی کولا چې چا من کولا هغه اخلاص شو او چا چې ظلم کړو زیاتې کړو چا چې ظلم او زیاتې کړو په هغه سره غي عذاب راوي په چوب ډول څه شو په نوښوي دا دوه خصوص چې چا ظلم کړو هغه خو عذاب پیراوي چې کم ناهین انسو او د ګنا نه بندون کیو هغه خوان جه نه څه شو خلاص شو خدا چوب څه شو یو قول دا دی چې بس ته به کسه کار لکار ګورې لکه خو بس تاکتینو نه قرآ چپ ته تیم شه دویم قول دا دی چې ستا کې تو الحق کې شیطانو نخرس چې قادر په بیان وي او بیان نه کوي نو دا ګم شیطان دی او دام یو ظلم دی دام یو سشه دی ظلم دی چې او سړی دی کم دینو هغه د ګنارت نه کوي د ګنارت نه کوي جستا یو ځای کې ذکر کړی دی چې ممسک عن الحق د حق نه بندیدون کې او د حق د بیان نه بندیدون کې دا په منزله د کوون کې د ګنا دی دا منزله د کوون کې د ګنا دی نو دوی چې کم دینو دا ساکتین چې نو دام ظالمان دي چې دوی چې کمدنو ګنا نه بنده دا په ظلمو کې داخل دي نو دوی ته هم عذاب راغلی دی په دوی هم سر راغلی دی عذاب راغلی دی تا سپی کر دی که نه تبلیغیان وروڼه چې کمدنو یو مثال ذکر کوي وی چې کشتای کې چې کمدنو لاندې هغه کې سورې څه شي وشي دا کاکاګان په کیسه کوي سورې کوي هغه لاندې داغه والا وی وبو خد نشوي دي او دغه کې سورې کو اعلان نشد کی چې درې سمندر نه په پادان دان کو خبره باندې په سورې کوي پکې نو دا برنی وی خپل احاطه دا او خپل ډبای دا چې سورې پکې کوي او کو هر څه پکې کوي نو کدا برنی یې بند نکی نو ټوله کشتای با غرکی که بنا غرکی گی طوله با غرکی گی دام چه کمدنو زان غرقول دی دو گناه رد نکول دا زان سدی دا دو خبری شوی درم خبر دادا چه دا چپکی دون کی دو کسمه دی دا تطبیق دی چه دا چپکی دون کی دو کسمه دی یو بد غنون کی او دویم بد نه غنون کی چپ کیدون کی سو قسم دی دعا یو چپ کیدون کی ریاغا شاغی چې کم دنو ګنا بد غانو او بس واسه نه را سید بیان نه کوو ډو زور نه او دویم کې سماغو شاغی چې کم دنو ګنا تبادو ما نو چې د چا په زړه کې د ګناه کې نفرت وو نو هغه الله بچ کړل زګه دام په قلبه خوده کنا ها فایلم یستتی فبی قلبه کده جبی واستمنی نو په زړه کې وته سو ګورا بعد ګورا دایو ته په زړه کې بد کتلې دي دام په منځله ده ناهینو دي دا الله سکړي بچ کړی دي دا بچ کړی دي زګه دل ته کې دی وای مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا دا دې دا ګناه باندې شو دا دلته چې کوم ذکر دي او دویم کې سماغ دي چې دا غي په ګناه رضاوي او زړه کې د ګناه نه نفرت نه وي دک خلق ظلمو کې داخلي واخذنا الذين ظلموا بعذاب او من ولا کسان چې زیاته کړو عذاب خطرناک باندې بما کام یفسقون عذاب سخت دی وجنا چې دینه فرمانی کولا فلما تو مانو انه دا اوس ننسو تفسیر کوي ظلمو تفسیر کوي اغه ظلم سو فلما تو مانو انه تفاو کې دې سر کې شو کړه دا غنا چې مر کړه شو دا غنا بیاذاب بئس کمو راغه تشریح کوي قلنا لهم نو می ول دیتا شی چې کمنو شادو ګان بس شکلا ذلیلہ بس شکلا شی وای سازن ربک دایره دنیا چې سوق د الله تعالی د قانون خلاف کی هاو غلام کیږي تر قیامت به غلامی او پاو کې چې اجازه تو کستارب فیصله وکړه تعذنا حکم وکړستا اعلان وکړو چې خامخا لا بسنا علم چې خامخا مقرر به رستا په دی باندې تر قیامت لا بسنا خامخا مسلط کوي به الله تعالی په دی باندې تر قیامت دا سوق شرسی به ته سخت سزاګانې ان ربک لسریع العقاب یقینا ستارب چې خامخا هغه زر په زر حساب عذاب ورکون کې او یقینا هغه خامخا په خون کې مهربان دای سورت انام اخیره کې دا جمله راوړې و حالت 165 نمبر آیا ته او دلته 167 ته بس هغه چې کمدنو تعداد عمر آیاتونو پوره شو اشاره وا چې چا چې کمدنو مسله توحید او نه منلا هغه الله تبا کړل چا چې او منلا هغه الله بچ کړل د سورت انام د اخیری آیات تشریح هغه سر ته ورسیده ځکه هغه اخیری آیات دوباره راوړو دولس اقوام مهلکا هغه چې کمندونو بیان شو یولس بیان شو یو ورستو ذکر کیږي فقط انام فلر دی اوماما د دې ځانو خاتمه د سورت تا خاتمه د سورت او پدې کې د ټولو واقعګانو سره دریو واړو مسلو سره درې داوی وی دریو واړو داو سره یا تونه ذکر کړي دریو واړو داو سره یا تونه ذکر کړي اول تسلی سره امتحان چې کمندونو داو په ټولو راغلو ابتلا په ټولو راځي هغه راغلو او په تاسو هم راځي او چې چا اتباع د مانزله نه کړي هغه ناکام دي فقط وانا هم فلر دی اماما او تقسیم مکرل دی لرا پزما کی ڈالے ڈالے زنی دینا نیکانو او زنی دینا علاوات دینا نا پاغا وقت کی وابراونا هم بلا سنات و سیاد او مزمائل دی لرا زمیخ میں وقف دیبانے پا خوشالو پا تکلیفونو حالات اللہ را لیگی منگ ویلو آل ابتلا بن نعام و النقم ابتلاء بالنعم والنقم وبلونام او ازمائل میودی لرا وخوشحالو بتکلیفونو بانے کیدے شیدی راو گرزی توحید تا دعا دعا تی تکوینیوی لعلهم کیدے شیدی راو گرزی توحید تا و اتبار سنتو تا فخلفم امبارم خلفن وارس الكتاب دعا درم دور د بنی اسرائیلو ذکر کئی دعا نبی علیہ السلام والسلام او وخت کې د دې سال شو د دې څنګه نو سال شو رانا آل کشران پاتی شو د کمی چینی ویخ تی مرداری دا غینا چه کمی اوبراوزی ناغو مرداری دا دی مشران دیولی دل تا موسیٰ علیہ السلام پا دور کم ناکامو تا داود علیہ السلام پا دور کم چشو دا سنغاڑی چیو تا دار داود علیہ السلام قومو تا داود علیہ السلام قومو ام ناکامو آرستو چی کم پاتی شو تا نبی علیہ السلام پا دور کے آغاو سو گورنو آغایم دنیا پرست کی دنیا پرستا په مال او په دولت باندې مئین دي او دین خرڅون کړي دین خرڅون کړي چې په دین واته دنیا ملاويږي چې تو ته وای دا سر رشوتونه علي او دا دین خرڅای هم همړ الله غفور الرحیم دې معاف کوي و مړ بس صرف او صرف فخر بالآبا په مشران باندې فخر په عملی میدان کې صفر دي او خواهش پرستی دنیا دار دی صرف چه کمدنو دنیا پس لگیا دی دی اتباع دا ما انزلہ نکی لگا سنگای چه و مشارانو باندی غرو چت کڑی شویو دی اتباع دا ما انزلہ دا پارا دیم چه کمدنو دا غشان دی اتباع دا ما انزلہ نکی فخلفا من بعدیم فپاتی شورو سردین نا آلا خلف نا آلا تولکی یو خلفی چې د لام فتحوی نو خلف آغا آل تویل کیگی لائق او قابل کشران چې غی د خپل و مشرانو نم چه کمدنو آغا اوز علی دا غی میشن آغا چه کمدنو دنیا تورس خوری کی دا اهل وی دوی مینا اهلا چاغی رسونا اهلا پاتیشی د مشران و میشن هغه چې کمندونو تباو برباد کی تباو برباد کی او دا غی مش نوم او شرمئی دا غی نوم او شرمئی دا غی تا خلف ونوی دلتا کې د لام سکون راغې ساکن الاوسط ته کنه او خلف چې کمونو متحرکل نو اغه حرکت کو په حرکت کې برکت دي نو آل چې و لایق کشران واغې سکو حرکت کو نو عمل کو واغې کې عملو او ځان آل چې نو ساکن الاوسط شو څه شو ساکن الاوسط دی وای چه مشارانو تکلیفونه برداشت کړی دي منگ با پزای ناسیو او بڑا بیری او پناستا کنا دیره دی داغا نکی محنت نکی مشارانو یو مقام گتلیو پا محنت پاندی او دی چه کمدنو محنت نکی دا سابزادگان دی دی صرف داغی نوم خرسی داغی چه کمدنو نوم خرسی دی تا خلف انویلے کی خلفون دیتا وی لکی خلف ردی تو ام وی لکی گی ردی و بیکارا ودا ردی و بیکار دی نبی علیہ الصلات والسلام یو روایت کی فرمائی لیو چھدی یو پیغمبر حواریین وی مخلصین ملګری وی چې یا خذونا بسنته و یقتدونا بهديه شاغی د پیغمبر پروګرام راغستوی طریقې کار راغستوی او داغه په هدایت سوی داغه نرسوینا اعلی راشی نبی علیہ السلام التکی خلوف نا اعلی ټکه ذکر کړل دی داغی ا سنت برباد کی طریقه برباد کی و نبی علیہ السلام فرمائل فمن جادهم بلسانی فهو مؤمن ومن جادهم بقلب بیده فهو مؤمن ومن جادهم بلسانی فهو مؤمن ومن جاذهم فبقلبي فهو مؤمن. شدغنا آل سر مقابلو کی دغدانا آل نم د مشر علی او مشن د سکندر د مشر سکی مشن تبا کئی خدای نقصان ډیر کئی مقابله وکړه دو دغه مقابله وکړه وقطانا فخلفا من بعدهم خلف فپات شروع سر دیننا اعلی بیکارا وارث الكتاب شغستو کتاب لرا د مشرانو نه بس یعنی دا صرف میراث غنی و یا رب لار می مولاو او چیز مولانو شو بیا بدا خبر دا بیا دی کمدنو بدا خبر دا آغا دا علم حق نگنی دا زیمواری نگنی دا کتاب خپل زیمواری نگنی با دا صرف چې کمدنو دا پلار نکا گادای گنی پلار نکا گادای گنی وارسول کتاب چی اخلی چې کمدنو دا مشرانو نا کتاب اغسطه اوغی کتاب دا مشرانو نا مقصود استده یا خوزونا رضا عزلتنا بس صرف چه کمدنو دا مشرانو پا نم او دا کابیرو پا نسبت آغی بانی دنیا را طولول اخلی چه کمدنو سامان دا دی دنیا یعنی پا دنیا پا دین بانی دنیا گتلا یا جایل العلم لہو بازیا اصفاد بی اموال المساکینی دا غریبانانو دا عوام و مال ته چل جوړ کړی دا نسبت چه ده پا خرسی دا دین نسبت دنیا پی گٹی خطو تووه چه دا سکه لکا دا دین خرسی روای قولون وای سیغفر لنا زرده چه منتو بخنو کڑیشی اللہ غفور و رحیم ذات تی مڑاولا سیغفر لنا زرده چه ما بکڑیشو منگا نو اس قدب ہوای چه ده توبه و یستلا کې دې چې دا توبه استری چې الله دې موږ سکی معاف کی نا وی ویاته مرزم مسلو دا چې رواج پتور وي کبيام دا سره شوت سکی راضي او د دین د خرڅول او موقع سکی راضي نو بالکل اسره نه کی ویاته مرزم مسلو او کرا شری ته سامان ته عمره نور یا خذون دی اخلی دی لرا قران کریم په رات کی اوله تاسو له کوم دنو دا عمل وعده نو واغستل شوی علم یو خذاله میثاق الكتاب عین واغستل شوی دینا وعده دی کتاب شنو وی په الله باندې مگر مناسب خبرم او دې داغینه نا خبروم دی خو دا رسو مافی او ولید اچ بدی کی دی و دار الاخره دیم ترغیب ورکی اخرت ته ترغیب اخرت ته ورکی چتاسو علم ذریعہ د دنیا وړکړه او دا دینوم د دنیا ذریعہ کړه آخرت بهتر وګڼه او کو رستنه فائدہ مند ده تبار دا کسانو چې ځان بچ کړي تعالی د خلاف نه او خرڅول د دین نه ځان بچ کړي آیت تاسو د عقل نه کار نه اخلي والذین یمسکون بالکتاب اشارت ذکر کړي او استثناء چې خفه کشتره ټول یو شانتی نه دي هر بیش گمہ مبرک خالی باش فلن خفتہ میں باش والذین یمسکون بالکتاب نو خلق بکشتے اوا کسان چغی منگل لگی بکتاب باندے تمسک بالکتاب نبی علیہ السلام تعالی سورت زخرف کے فاستمسک باللذی اوحی الیک تین گونی وا قرآن تین گونی وا سورتیان آل عمران یو سل دویم کی وئی وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ یو سل یو کی وئی وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اُوْدِيَا او پو یو سل دریم کی وئی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْلَى رَسَيْتِنْكَ اُنِي وَئِ خلقه اُنِي وَئِ خلقه او دارنگی په سورت بقره آیت نمبر 256 255 کې وایي فقد استمسک بالعروه الوثقا څنګه کړه راځي مضبوطه تمسیک کلک نیول هغه د کمدنو د دین کار کول دي عقیدتن عملن قانونن عقیدوم په کتاب وی عملوم په کتاب وی قانونوم د کتاب وی او دعوت او تبلیغوم د کتاب وی یعنی د دین کار کول دا ټینګول دي وای یو ماسکون بیل کتاب شاغې مونګل لاګې په کتاب باندې واقام الصلاه او د دین کار کوي مونږ ویلو صلات ذکر د جز مراد کنا کل ذکر صلات عماد الدین دی نو مطلب دین و درئی دا اقام الصلات دا دی یو مسکون نخ ذکر کوي چې دا الله دین ته ولاړ دی او دا الله ر دین خدمت کوي د په کتاب باندې مونګل سکړي ان لا نضيع اجر المسلمين یقینا نبربادهم اجر اصلاح کوونکو خپلهم سمو نورم سمول وایز نا تقن الجبل دا کوم دنو فدای رات کی شتا سوای خیر له موږ له عملی صدا جائز ده او دین خرڅول موږ له سری جائز دی الله ما کوون کړي دا غری در باندې ولوشت کړو دا غری ولوشت کړو په دې غر کې وعده نو واغسته چې تاسو په تورات باندې څه کوي عمل کوي په پاغي کې د عمل څه غسته وا وعده غسته وا وایونه تاخن الجبل او په کې چراو منوړو غر په دې باندې خانو ذلتون لکه چودا صاحبان او سفر وظنوا ان واقعهم بهم او دې یقینو کو چې یقین انداده خیال کو چې یقین انداده را پریوتون کې په دې باندې او می ویل عملو کئی پاغبانی چی درکڑی میز تاستا پا مضبوطی آ پکلا کام وازکرو ما فی او یاد کیا چی بدی کری لعلکم تتقون که دیشی تاستو دان بچ که دو گنانا ویزا خزار اب بکیم بنی آدم دا خو خاص و آدوا نا تیرا بنی اسرائیلو نلکا غربانی خاص و آدو سکر و اغسطی و چی تاستو پا کتاب بانی سکر وی عمل کوی تا څنګه وایي چې سایو پرولانا دوی مو سام وعده ذکر کړي خاصم او عام وعده هم غسل شو و څه شي عام وعده وای ز خزر ربک من بنی آدم من ظهورهم الله تعالی په عالم ارواح کې وعده غسل ده الست بربکم دا رب څه مطلب و چې زب استاس ولا د ژوند د تیرولو تربیت در لګم تاسو پاغی بانی سکوئی عمل کوئی آغا و منعی او پاغی بانی بسکوئی عمل کوئی آغا وعدہ او مرتا اکڑا آغا وعدہ او مرتا اکڑا دا دا سنا اہل دی دا سنا اہل دی دی آیات کریمہ کی دا عہد الستو تذکرہ دا عہد الستو وعده چې کمدنو ذکر کوي انشاء الله تعالی عالم ارواح کې د ټول انسانانو نه دا وعده غستلې و ټول انسانانو شروع هونه دي چې کم تیر شوی دي کم په وسوخه کې موجود دي ایوه او کم تر قیامت را روان دي دا ټول الله تعالی چې کمندنو عالم ارواح کې پیدا کړ عالم ارواح کې پیدا کړ بیا ته الله تعالی وعده واغستا الستو بربکم آیا زستا سو رب نیما ټول ول بلا ولنا دا وعده قران کریم کې د دې تذکرہ راغلی دا په حدیثو کې ردی تذکرہ راغلی چې دا وعده الله غست ده په دې باندې ایمان لرل او یقین کول دا ضروری دي چې دا وعده الله غست ده اوس دویمه خبره چې دا وعده مونږ ته یاد نه ده دا وعده مونږ ته یاد نه ده جواب دا دی چې په دې عالم کې په دې دنیا کې ډېر کارونه شوي او هغه مونږ ته یاد نوي او د بل په ویلو یې مونږ منو یو د هغې نه زمونږ پیدایش دی مونږ د خپل پیدایش په خپله یاد دارنګې دویمه مونږ ته دا خبرې چاخولي دي مونږ ته چا وایه بابا وایه بابا بابا بابا بابا بابا هو مم مم مم مم مم مونږ ته دا ټکی دا انشاء دا خبرې چاخولي او مونږ ته د دې دا خودل یاد سره د دې نه لازم مونږ یقین دې چې دا مونږ ته چاخولي خو لکه مونږ ته هغه څه یاد نو هغه جدا دنیا وا دا جدا دنیا وا او په منځ کې خدای خبر چې څومره زره کاله تیر شوی دي څومره زره کاله پوهیږي کنه څومره زره کاله تیر شوی دي او ډیر وخت تیر شوی دی مونږ ته اکثر پرون نه بل رزنې ډوډۍ یاد دا دومره مرور تیر شوی دی دنیا هم بدله ده تو که زمونږ نه ایر شي نه داسه خبره نو چې ایر شو زمونږ نه نو په کار ده چې د پیغمبر په وینا سکو او قرآ په وینا سکو لکه څنګه چې خپل پیدایش او خپل خبرې د چا په وینا سکو منو نو په کار داره چې دا د پیغمبر په وینا سکو پیغمبرانو دا یاد کړی ده مونږ ته قرآ کریم کې دا لیکلی ده مونږ ته مونږ له بدې باندې یقین کول پکار دي دې خبر پوه شو علاوه دا وایو شالی رضی الله تعالی عنہ وایي وي د بلا کړنګار مې اوس هم په غوګونو کې لګي د بلا لا کړنګارې وي ما ته یاد ده لکه او دام راغلی دي چې وایي زمانہ خطرت ته سوکو ما ته یاد دي او کس طرف ته سوکو ما ته سري ما ته یاد دا په مونږ باندې د بدن غلبه رااله د مونږ نه د روح هغه سيزونه شو ا زمونږ نه ير شو په چې کله زمونږ روحانیت مضبوط شي مونږ ته پته لګي بیا دا دویمه خبره دی وعده کې حکمت سره پدې وعده کې حکمت دادا سره لکه پزړه کې او پزمګه کې تخم کرل دا زمونږ په روح کې تخم وکړه د ربوبیت د الله دا غو فطري استعداد دی فطري استعداد دی انسان د ماحول له وجې نه او د نفسانی خواهشاتو د وجې نه د دن خپل عبدیت او د الله ربوبیت ایر شي چې زما بادشاہ څوک دی الله دی او زه د هغه غلام یم دا هغه سیم غلام یم او د هغه د حکم د لاندې دی وخت ریدو سره د انسان نه داسې شي ایر شي یو په غلط ماحول سره تیم څه شي فابوا او یعودانه خو چکلا یو حق پرست داعی و اخلاص سره د ربوبیت د الله دعوت سکی ور کی او انسان کې زد و عینات او د ماحول غلبه نوی و دا انسان دا خبر سکی منی که دا هر جبی وی که دا هر رنگ وی وغا دی منلو تا سکی تیاری گی منلو تا تیاری گی زن دیرکو منی لکا ابو بکر زن کال والی زن دو والی زن دری والی زن پینزو والی زن شل والی خبر اسکی خبر اومنی دا اثر دی دا دیوا دی چه دا اللہ رب العزت دی ربوبیت او د انسان دا عبدیت صحیح طریقے سر بیانو کی او پا دبانے دی کمدنو پا دی مخاطب بانے ماحول او خواہشات غالبا نوی دې باندې مسلې منلو ته سکیږي د دې وجه نه په اختلاف سره د اختلاف د خارونو نه سره د اختلاف د قانونو نه سره د اختلاف د جبو نه په توحید د الله باندې د دنیا د هر کس طرف نه خلق هغه کې چې کمندو اتحاد شته او دا هغه منوم کیشته دا هغه منوم کیشته چې هغه خبره سکی دا د عاد الاسوس شه دي دا غی ابتدائی تخم دے چھ دائی پاکی سکو حکارو دائی پاکی حکارو حافظ شیرازی اوزائی کی ویلی دی پیچھے کلا جے کمدنو ما تکبیر دا الستو اوئی نو ما جنازہ جے کمدنو پا مخلوق پکڑا ما پا مخلوق سکڑی دا جنازہ ما چھے کلا نا وعدہ دا الستو تکی ویلی دا الستو بی ربکم قالو بلا پیچھے کلا ما دا قبلا ویلی دے ما په مخلوق باندې جنازه سلور تکبیره کړې مې دا یعنی زه د مخلوق د غلامانو په هغه راسته شوم بیغمه شوم خدا خرابې کی هغه څوک چې خپل فطرت هیر کی او ماحول چې کمندونو غلط شي دا هو او کې چاغه څو راسته چواغه راسته من بني ادم د اولاد د ادم نه حدیثو کې اول حال ذکر دی دلته رسته حال ذکر دی حدیث کی صرف آدم نے او دلتا بنی آدم نے آدم دا بنی آدم دا آدم نا بنی آدم پیدا شو دا بنی آدم نا دا آغا زامن سو شو دا سے بطریقہ او دلتا آغا دویم حالت تھی من زوریم شاگانو دین اولادونو دی پاشدو مالان پسیم او گویا اکرل دیل را پزانونو گوائی اکرل دیل را پکل زانونو ورطیویل الاسو بی ربکم آئینی مدد چکمنو ساسو رب کالون دیوی بلاو لینا شاید نامنگا اقرار کو انتا قولو دا چونو آئی تاسو برز قیامت دا وقت قرآن حکمت ذکر کرده انتا قولو دا چونو آئی برز قیامت چه اقینن منگ دیوا دینا ناخبرو منگ دینا ناخبرو ما در تر آیا دکڑا اللہ ہوئی اللہ تعالی ہوئی ما در تر چکمنو دا وادر آیا دکڑا ان كنا نازا غافلين شاقينا من دينا نا خبرو او تقولو يا ونواي تاسو انما شركا باونا شاقينا استدار جو کړو شرکړو زمو مشرانو من قبل مخکي وكنا ذريته من بعد او من اولاد د دین رستو یعنی مطلب دا دی چې موږ ته په شرک کولو کې ګناه نشته او زمو مشرانو شرک کړو موږ داږي په قدم قدمی خیو نمونگ تا پا دی کسو گناہ دی اللہ تعالی وی ما تان ہم سکڑی دا وعدہ آغست دا نو تجھے کمدنو زان لهم سو نقصو چکا او خپل فطرت تکا رابیدار کھا او باتو لکنا نو اتالا کامنگ لرا پاغبانی شکڑی دی باطل پرستو دک کرنگی جدا جدا بیانو آیاتونا دک کرنگی جدا جدا بیانو آیاتونا ولاللہم یرجعون د دې لپاره چې دې کې دې شجری راو ګرځي الله تا فضلو عالم نبا الذی دا ته مثال ذکر کړي چې تسنګ اتباع ما انزل نه کوي او دنیا دې اثر کړي دا وګورم چې اتباع ما انزل نه کړه او دنیا یې څنګه نو سکړه اثر کړه نو هغه سره الله سره چلو کو هغه سره الله سره چلو کو چې چا دین پرې خو او دنیا یې اثر کړه اغه دې کمنو الله تعالی تباہ او برباد کړل الله تر سپې جوړ کو نو که تاسو دا الله دین پرې خو دو نو تباہ او برباد بشي دا مثال چا دی قران کریم د چانوم نه راغسته زن خلق وی داده ده بلام ابن باعور چه خلق والا پیسه ورکڑه او خد والا لالچ ورکو او ده موسیٰ علیه السلام تا خیره کڑه وی دوی مدادا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لی دا د مکی والو مثال دی دریم خو الله دی چې دا یو کافر و مکه کې امیہ ابن ابی صلت او دا داغه مثال لے داغه بارک نبی علیہ السلام ویلو انہو انہو لمن آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه جب ایماندار و مسلن کافر ابن کثیر ذکر کړی دی تو قرآن کریم دلتا تعمیم کرده ده سا امسانن قوم فمن خرجا عن حیز العلم والهدا و اقبل على شهوت نفسه و تبا هواه سوار شبیحا بالکلب فلا بئس المثل مثله فمن خرج عن حيز الهدى سوق چې د هدایت نه ووته او د علم نه واقبل على شهوت نفسي او د شهواتو ته توجه کړه وتبا هواه خواهش پس روان شو فسوار شبيها بالقلب دې سپي په شانتي شو دا چې کمندنو دار چا مثال لے دارنگی تفسیر سادی وی ان المراد بذالک انه اسم جنس دیم و ایدادا چه دین اسم جنس مراد دے دا اسم جنس دے او انه شامل لکل من اتاه اللہ آیاته فانسلخ منها چې چا تعالی دین نصیب کړی وي قانون نو قران ولا ور کړی وي او دې هغه پری دی او بل پس روان شي بل څه پس روان شي امام مجاهد نن نقللی په مثل الذي يقرا الكتاب ولا يعمل به دا داغه چا مثال له يقرا القران ولا يعمل به ولا يعمل به تفسير عثماني کی هم ذکر کړی دی پیش آیات شان نزول شهر سوی خدا د خواهش پرستو انجام دی خواهش پرستو انجام دی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی جدا دا آغا چا مثال لے شاغی دا قانون الہی پزائے خواہشات و طرف تا روان دی نداوی کلاب الدین دی کلاب الدین الہام الرحمن کی ہوئی داوی دا دین سپی دی کلاب الدین دې دین چې کمندونو شو کوي وای خلکو د دین بیانې هم نه او خلک د الله قانون ته پریږدي هم نه ودا دا غوښه مثال لې چې الله تعالی دین خلکو ته نه بیانې او د الله قانون ته او د الله رب العزت دین ته خلک نه پریږدي ودا دا غي مثال لې چیار سوکوی دارنگی بیان القرآن کی ڈاکٹر اسرار احمد سے ذکر کری دی کہ آج اس کی سب سے بڑی مثال پاکستانی قوم ہے آغا وی پا اس وقت کی ردی مثال پاکستانیان جی ہوئی زکا پاکستان دا انگریزیانو نا آغستل دا چه کمدنو یو ډیر ګران کارو الله تعالی چه کمدنو ولور کو او بیا هم امتحانات پیرالل تو 1965 جنگ آغاو شو 71 جنگو شو او د دې لپاره چې زمونږ لپاره زمکه ته ضرورت ته چې مونږ پاره کې د الله قانون قائم کو قانون پکې د الله قائم کو او هغه چې کمندنو د الله تعالی قانون پرې خوړو او خواهشاتو پسې او مغربي تهذیب پسې روان شو مغربي تهذیب پسې روان شو نو فامثله کمثل الکلب قانون الله موږ لرا کړل دي خاور او زمکه الله را کړی دا او سره دا غینه د خواهشاتو تابعداري دا او دا الله تعالی د دین دشمنی دا دا الله تعالی د دین دشمنی دا دا مثال لاغې دی بیان کړی تا ناشنا خبردار کس ورکړی میو دلرا یا تو نخپل نو آیا اتینا و آیاتینا کی یو اغالم مراد دے چا پوئی پا قرآن اسمانی کتاب بانے پوئی وی او سرد آغی نبی عملشی دویم چه چا چه کمدنو کم قوم تا اللہ تعالی اسلام را لگلے وی آتینا و آیاتینا الله مسلمانانو له قانون ورکړ دی که نه دا آتینا یوازې علمن نه دي چې لکه الله والله ورکړی ځکه ابن عباس رضی الله تعالی وي دا د مکی والله مثال دی حاد به او شیطان نوله فن سره خم نه نو دی چې کمدنو د دی نه انسلاخ دا داوي لکه د ګډ ګړډوري نه چې سرمن وباسي سرمن دی نه وباسي د دې علم یو اخلاق دی او د قرآن یو قانون دی د دغه قانون د ځان نسکو لری کړ دې ته نه ووته وو فنصلخ منها یعنی په هغه علم عمل نو آ قانون د قرآن قانون نکو د دې اثر دا شو شفاعت باو شیطان پولاگیت پتو پس شیطان اول ورته صرف وسوسا واچولا فن صلخ منها ده داغی نسو شو دا آیاتونو دا قانون نا او دا عمل نسو شو اخلاق او اعمال دا آیاتونو خلاف شو نو چې شیطان پکې چل معلوم کو نو ورپسی سو شو اولاگیت شیطان نو چه وی لگو اولاگیت ورپسی اولاگیت ورپسی و دا حادین و دا پیرس نه غاوینو که داخل کو دا حادین و نه چا که داخل کو غاوینو که نو فکان من الغاوین نو دیشو چه کم ننو من الغاوین تا گمراونا ولو شینا لرفاناو بیا من ویلو یو اسمانی علم نه نو دی سر انسان کی گی و چتی گی دویم دسمک علوم نه چه دی پستی چه انسان نو کتا کی گی بدن سره چې تعلق لري د خواهشات او علم هغه سره انسان په کته سکیږي راضي الله تعالی وي خیر ادم وي ول رفانا او بیا خامغه او چتکړه مې دې په دې باندې په دې اتونه مې دې سکړو چتکړو ان الله يرفع بهذا الكتاب په دې باندې الله کومره او چتای دا د رفعت او د عزت ذریعہ ده د عزت ذریعہ ده که یو تن یو فرد دا اسلامی نظام او قانون راواغست دا فرد چه کمدن اوچت شی او چه یو قوم راواغست نو قوم چه شی ولو شینا لرفاناو بیا یعنی لرفاناو بیا ای بالعمل بیا چه پدی آیاتونو عمل کروی خده او ما اوچت کروی ولیکنو اقلد ایلالارد خده ما ایلشوز مکتا دی سفلی علومو تا خواهشاتو تا او مادی علومو تا روپو تا دیتا سوشو ولیکنو اخلد الالارد لیکن دے مائل شو الالارد ازمکی تا یعنی زینت دو دنیا محبت دو دنیا پا مخواغس واتبا هواهو او دا آیاتونو پا زید خواهشاتو سوشو تابیشو واتبا هواهو او دا تابیشو دو خواهش پل امسلو کمسل الکلب په مثال لکه د سپیده حال پشان دا حال سپی دے یو دا دے چه دا دے سزا دا غشوا یعنی مسخشو لکسن کی سپیس انکی گی بددک کشان دے دےو بددعا و توشوا او جب ایتے کمدنو رال سینیلا او لکد سپی و سنکی دو بس دا بالکل دے سزا شو بس سپیتی نا جوڑ شو سپیتی نا چه کمدنو جوڑ شو دویم مطلب دا دے چه فاما سلو ظاہر دا آیاتم میں چه دا دو مثال لکد سپی شو دانا چه سپیتی سو شو جوڑ شو خوب مثال او حال پشان دا حال چا شو نسپے انتہائی حارس حریص او لالچی دے سپے لالچی دے ندیم تے کندنو لالچی دے چھر دین پر مقابلہ کی دنیا واغستا دویم ادا دا چھر دنیا او مال راجع مکئی پا دین باندے دا غشان تے دا دا یو چھر دا یو تن او دا یو قوم نو دیم چه کمدنو مال راجع مکئی سپی چه دینو کتی شاڑی کار چی نو جو بے رائیستی جو بے چه کمدنو رائیستی نو دغا شانتی دے دے خدت عرص کئے او قواز ہوتا کئے او کنسیت ہوتا کئے او فائدہ این تحمل علیہ الاز او تترک ہوئی الاز مطلب دا دے چه ان واسطہو فہو ظالن وَإِن لَّمْ تَعِزُّ فَهُوَ ضَالٌّ فَضَلَالَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ کو نصیحت ہوتا کہ او کوتا نہ کہے نو دے گمراہ دے بس جس سے دے گمراہ دے شیخ الحدیث ابراہیم اللہ تعالی فرمائے شکم عالم پخپل علم عمل ان کی قران اور دو مثال وی دی یو دا خر او یو دا سپی خر کما کل دیر دے نو چه سوک پا دین بانی دنیا گٹی دے بے وقوف اڈیر دے زکا پا دین اللہ گٹل پکارو دنیا سو شیر خصیصا تبی دا پانی دنیا گٹی آس پیچ دے نو دے اخص الحیوانات تے پا طول زناورو کے آگی کے چه کمدنو سپک تے دغ عالم بیا سپک شیو زلیل شی چه دین چه کمدنو سبب دے دنیا اگر دے نو بیا دے سپک شیو زلیل شی خوار شی او ذلیل شی بل ادار چی دا تشبیح چی دا دا پا سلب دو روحانیت چی دا روحانیت تی بالکل ختم قرآن و علم سرا سڑے چی کمدنو اعلا مقام تا رسی اعلا مقام تا رسی دو روحانیت او دو چی پی عمل پری خودو نو دے چی کمدنو راکتا شو رارتاو شو رارتاو شو در سکوپ زمرہ کے داخل شو بلا دادا چه سوک دا علم او دا دین مقابلہ کی خواہشات غور کی دا دا حال لکا دا سپی دے پا کمزورتیا دا زڑکی دا سپی زڑک کمزور دے دے ہمیشہ سنکی گی دے زان سر ہوا جمع کول نشی و با دے گرم آبا ہوا رو باسی یخد انکی دار دل زړه د کمزورتیا ته کمندونو نه خدا صدقه شانتي دا دنیا دار او دا چې د الله قانون مقابله کې د دنیا د پاره د غیر قانون هغه چې کمندونو منتخب کړل دي نه ده کمزوري زړهواله دي او ور وخت چې کمندونو سنکي بل دا اشاره د پریشانې ته سپیر وخت پریشان وي د دا چین او سکون چه کمدنو نمیلاوی گی چین او سکون نمیلاوی گی نورم پا دیگه دی روجوهات تی دی روجوهات تی سپی چه دی ناغا همیشه پا خپل جنس پا سیغا پی پا دیو بیا پا عالم پا سیغا پی سپی نهایت بی حیا دی نداد یام بی حیا شی سپی فقیر په تغاپی او مالدار تلکه شړپي دا مولا بیا هم مالدار تلکه شړپي مولدا ادا سي د سپي حافظه چې دا خدا ډیره کمزوري ده ډیره کمزوري ده دا شان ده دا حافظوم بیا کمزوري شي حافظه کمزوري شي دا رنگ سپی ټولش په ویخ وی او چې د پښمنۍ وخت شي نو د شي دا چان باندې ټولش په فلمونه ګوري یو څو بل څه ته وناس وی او چې سار شي نو د شي سار شي نو د شي دا ولې دا چې کمنو د الله په آیاتونو عمل پرې خود قانون الهي پرې خود نو خوار شو ذلیل شو خوار شو ذلیل شو دا الله رب العزت قانون پرې خود فما سلو کما سل الکل حال پشان نسپی دے انتا عمل علیه علاس او تترکو علاس انتا عمل علیه کتو ورزی پتا باندی حملہ پی کئی ورزی پی حیالات دے چکم دے نسان کی گی او تترکو یا پرک دے دلر پخفل آل باندی حیالات دے چکم دے نسان کی گی جب رو باسی حسس کئیو دا دی مثال لقوم آغی اگر قومی ہوئی شاید کمدنو قانون پریگ دی دا اللہ قانونی پریخو دو ذالک مصر القوم اللذین دا دی مثال لقوم آغی سانو چی در اغزن گنی آیتو نظمام حوکا بیان فقصوص القصصا حوکا بیان کدی شدی سو چکی پلا فائدہ کی سو چکی چی انسانیت مرے پدی پاتی کی گی چی قرآن کریم راواخ لما قران کریم را اخلم سام سر القوم الذين بعد مثال او صفات د قوم هغه چې دروژن غني د آیاتونه څومره ناکاره مثال لې آیا سوکته ته سوکو چې هغه ځان ته سپې وای او هغه چې کمنو ځان د سپې په سب کې ودري هغه سپې په چټ کې چې کمنو خوراکو کی سام سر القوم دا مثال سوک په ځان نه راولي خدا راضي په سبانه چې قانون الهي پریګ دي او په علم باندې عمل پریګ دي په علم باندې چې کمنو عمل پریګ دي سام سر القوم الذين بعد مثال القوم چې دروژن کړي زمایاتونه وان فسوم کان یظلمون او فزانو خپل باندې زیاته کوي وان فسوم کان یظلمون یعنی ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا انفسهم الله به زیاته نو کړي او په خپل ځانونو زیاتې کو اول قانون الهي پرې خو دو اخرت پرې خو دنیا طرف ته اعلان کو دا الله قانون پرې خو خواهشات را واغستل په ځانونو باندې زیاتې کو مایا د الله هو المحتد آسو کو دا تسلی ده ایت ته چې کمنو بیان کوا درې مداوی سره لګي سوک چې ہدایت کې الله او سوک چه هدایت کې الله دتا فول موستدی و دید اللہ ارمندن که او سوک چه غلط کی غلط ای اللہ نداری تاوانیانو برباد ولقد دران آل جہنم یہ را ذکر کئی چه سوک اتباع دا ما انزلن کئی دا دی مثال لخرو دے او دا غویانو دے او سے لگام کو لگامی کو چه سوکم دا اللہ تعالی را لګل شوی قانون پریګري اتباع د مانزله پریګري داغه مثال لسارو په شان دي والا قذرنا ل جهنم او یقینا پیدا کړم د جهنم لرا قران خوې سوره زاریات کې چې لیابودون پیدا دي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دلته وی چې ل جهنم دا لام د عاقبت ته اغلام د تعلیل له لدول الموت وابنو للخرابی مرگ لبشی راوڑی اروانو لابادہ جوڑاوی مطلب انجام ادا دے انجام ادا دے نو چه پیدا خو عبادت لدی خو جسو کی عبادت ان کی وی جہنم زیشی خو گویا کسل پیدا ہو جہنم دالان دا عاقبت تے والا یعنی یو غایت تشریعیوی او بل غایت تکوینیوی هغه غایت تشریعیه او دا چې کمندونو غایت تکوینیه بس دا چې بیا وشي وسره نو چې الله تعالی قانون پریږدي دا الله تعالی دین پریږدي بس دا چې شوا لکه چې دې چې کمندونو جهنم لا پیدا او یقینا پیدا کړی مې جهنم لا ډېر پیریانو د انسانانو نه لهم قلوب الله کو نبیا چې څوک جهنم لا پیدا لري دا غي نه خسري دا غي نه ذکر کوي چې غي لا خپل استعدادات خپل طاقتونه دا چې کمندونو دا الله د دین د پاره او په قران کې نه استعمالي ختم الله کې مونږ تفصیل کړو لام قلوب الله کو نبیا دې سړونه چې نه پويږي په دې باندې یعنی ځان په قران نه پوي کې دا الله په دلایل او دې سترګې دې چې لیدل نه کوي په دې باندې او دې غوګونه دې چې ناوري په دې باندې اولایک کل انام دالی پشان د سارو دالی کمنو د سارو پشان دي مطلب چې کم اندامونه صرف او صرف په دنیا کې استعماليږي صرف دنیاوی مفادات د پارسی کېږي استعماليږي د الله د معرفت او د الله د دین د پاره نه استعماليږي او د هغه اندامونو او د غویانو د اندامونو سفر اف ځکه دنیاوی مفادات کې خوغم سکیږي هغه به کوم استعماليږي اولایک کلا نام داری چه کمدنو پشاند سارو ساروی ورتزک اوویل دوی مدادا بل و مظل بل که دیدی بدتر داغینا ترقی اکڑا ترقی اکڑا چه بل و مظل بل که دیدی چه کمدنو دی بدتر دینا سارو نه بدتر دی یو ساروی مکلف نو نو کاغی استعداد و طاقت پا دین که استعمال نکو نو ندی کئی او دی مکلف د دین ور دی باره کسی کی تپوس کیږي کل اولای که کان آنو مسئولا دی تاوانو کو دوی مدادا بدتر زکری چه سارو چه دی نو آغای دین ازدانه کو دا اللہ دشمنی پیم ندا کری او دی پا دی اندامونو دا اللہ سو اکلا دا اللہ رب العزت دشمنی پی اکلا ځان له بوجو ګرځو درې مدادا چې سارو له الله کلنو ور کړې او دی له الله سو ور کړې عقل نو ته سره د عقل هغه اندامونه غلط استعمال کړل اندامونه چې کمونو غلط استعمال کړل نو دی هغه فطری استعداد تباہ او برباد کو سارو نه ډیر بدتر دي ساروی او زل په یو لار ابوزا بیا او پیزی ار رزی او دتا بیا ار وقتی وای دے پاغلار نزی اولائی که کل نام دادی لکه دستارو بالو مغول بلکه بدتر دستارو نام اولائی که کل نامی اولائی که هم الغافلون دا وجه دام دا خلق چی دی نم دیدی غافلان نا خبرا دا غفلت چی دی دار دی طولو شیزونو جاڑا دا بس غفلت دی طولو شیزونو جاڑا دام چه سره چه کمینو زان غافل کی نو آقل غلط استعمال شو بس وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مسئله توحید درم دعوی پوری متعلق مسئله توحید راوڑا چه ما انزلت کمینو دی مسئله دعوت ورکی اور دی مسئله نمونکر ساروی دے مسئله توحید راوڑا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى او صرف د الله د پاره دي نمونه او صفاتونه خيسته خيسته او صرف د الله تعالی د پاره دي صفاتونه خيسته الاسماء الحسنى صفاتونه خيسته الحسنى دي خيسته نو یو خو مفهومونه تاریخ خيسته دي د کمال دي دویم الحسنى چې دا به بل څه کې نشته د الله صفاتونه او کمالات چې دا او بل چا کې نشته ده درېم ادا ده چې د خپل استاد حاجتونو مطابق دي د خپل حاجت ساره چې کم ده نو د خپل حاجت سره چې ستا کوم اسم موافق ته یا رحمان په ما رحم وکي یا رؤوف په ما مهرباني وکي یا غفار ما معاف کی. نو هر قسم حاجت سره صفت شتا دا ټول کمالات صرف دا الله تعالی لله مخکې کو ساتو حاجتونه پوره کیږي فادو بیا مرا غواړی چې کم دنو الله تعالی باغی باندې باغ صفات الله رو بالا وذر الذین زورنا مشرکین تا وذر الذین پرګدا کسان یلهدون فی اسماءی چای کو غواړی کې په نومونو او صفاتونو د الله کې دا الله تعالی نمونه کګی کګول څه مطلب دی یو دا الله د صفاتونو نه انکار کول انکار ته کول لکه ځنه خلق د الله صفاتونه نه مانی الله تعالی معطل وی نو یو الہات دا الله د صفاتونو نه انکار دویم الہات دا الله رب العزت سره مخلوق مشابه کول یعنی دا الله صفاتونه مخلوق لور کول دام الہاد دی دام الہاد دی دا الله صفاتونه مخلوق لور کول دریم الہاد دا الله صفاتونه د مخلوق په شان ته منل تشبیه دا الله صفاتونه د مخلوق په شان ته منل سلورم دا الله رب العزت لا اغه صفاتونه اغه نمونه ویل چې الله ځان له نیوی ویلي داسې نمونه الله تعالی له ویل چې الله ځان له نیوی ویلي پنځم دا الله په صفاتونو کې تغییر کول یا زیادت یا نقصان تغییر کول زیادت یا نقصان تینزم شپاگم دا اللہ رب العزت صفتنا فغلط و زائنو کے استعمال اول غلط و زائنو کے استعمال اول غلط و زائنو کی لکا گناہ کی دالکانو پا منتیاغانو کی یار جنکو یار اترو روار تباکولو دبار تربورانو پا گناہ کی دا اللہ صفتون استعمال اول دا طول الہاد دے یو پا کی منگا اوائل شا اللہ لاغ صفتون اوائل شا اللہ زان لنی ویلی یہ معنی معلومہ نمی یہ چه کم دنو داغی معنی کی وہم دا فساد وی نو دا سٹی کی اللہ لویل جائز دی البتا دا اللہ دا صفت ترجمہ کول دا جائز دی فبل عجبہ کی دا اللہ دا صفت دا اللہ دا نم ترجمہ کول سری ترجمہ کول جائز دی لیکن دا رحمان ترجمہ کے مہربانا ترجمہ کے دا جائز دی اگر چې زمونږ د بلې چې بیټ کې هغه د عربای هغه د ټکې پوره مطلب ادا کولی شي خو لکه بس مونږ بځان سکو پو نو دا جایز دی صحیح ده د اول ترجمه کې خدا د ال اول ترجمه کې خدا دا بل جبه کی ترجمه را دا جائز دا خالق ترجمهو کی پیدا کون کی دا رب ترجمهو کې پاروردگار پاروردگار یو کې نو دا څه شی ده؟ دا جایز ده ترجمه یو کې بلا خبره دا ترجمه چې کومه ده دا زمونږ دا ترجمه نو دا د معصور حکم نه لري دا د معصور حکم نه لري نو په ذکر کې د ثواب د پاره وا دا خپل ترجمه نه استعماله د ذکر په ځای باندې ثواب د پاره دا خپل ترجمه نه استعماله لکه اوس ته ذکر کې چې کمندونو تو وای ته ذکر کې یا اول وای سید وای دا لازم نه او کته وای چې یا خدا یا خدا یا خدا نو دا جایز دی د ذکر کې وا هغه وای چې کم لفظ معصور دی زمونږ دا ترجمه چې دا د معصور حکم نه لګي وایږي کنه بل یو خبره دا عربی نه علاوه نور ژبو والا دا الله رب العزت د پاره اهل لغت عالمیت پتور یو ټکه استعمالی په خپل جبه کې چې په بل چاغی هغه اطلاق کفر غنی دا جایز دی دا جایز دی وایي کنه لکه ترک والا تنکری لفظ استعمال کی او سنسکرت والا هندی والا بھگوان لفظ کی استعمال کی اردو والا فارسی والا خدا لفظ کی پختو والا خدای پاک لفظ کی دا استعمال اول عالمیت پتور دا چه کمدنو بالکل سدی دیتا چه لفظ ترجمه کئی یو او یاد عالمیت پتور چه کمدنو یو ٹک سوک استعمالی ریو لغت والا ریو دیتا الحاد ویل الحاد دیتا الحاد ویل الحاد دی نو دا خدا لفظ تا الحاد ویل الحاد دی سو کوئی دا چه کمدنو الحاد دی دا غلط خبر منگویل ذکر و اذکار کی موائد اللہ لفظ ثواب چی دن دا اللہ لفظ دی ثواب چی دن دا دا رب دا لفظ دی ازان لخبر دا فلکت محاورو کی تدی استعمالو لکس نقصانو وذر الذين يلهدون في اسمائه پرېږده کسان چې کوګواله کې په نومونو د الله کې زرداچ بدلب اور کرش دی لرداوی چې دی کول توحید له جماعت پکاري او د جماعت صفات ذکر کړي او من خلقنا مخکې امت موسوی ذکر کو شاغې کوم داسې خلقو چې الله په قانون چلیدل دې کې وومي او دا غچانه پیدا کړی مې یو وړاله ده شاغی چه کم دنو چلیگی پا حق باندی او پا دیبانی برابری نورو لرام زورو نا ذکر کئی او آن کسان چه درخ جنگنی زمایاتونا قانون الهی پری خودو سنست دری جو من حیث العالمون دامو آئی چه در سر مال لے دولت تے دامال و دولت میری زردہ چه بمزا مزا نیوم دی لرا داغ تر اپنا چه دیو پوئی گی نام لا عالمون چه دیو پوئی گی نام خوانا سندی رحم اللہ تعالی وی وی د دې استدراج نه مراد په دمه دمه د هغه حکومت ختمی دلی په دمه دمه چې کم ده نو د هغه حکومت ختمی دلی چې الله قانون پریک دی د دې حکومت په دمه دمه ختمی دی کله به یو ځای نه کله د بل ځای نه قوم لیلام امولت نور کړی دی لرا یقینا نیول زما مضبوط کی هغه وی د ان کیدی متین نه مراد حاکمیت د اسلام قایمی دلی شعرات بر اسلام حاکمیت پا دی بانیسه شی این اکی دیمتین زمان چه کمدنو نیول بیا مضبوط تی از کفر حکومت پا بلکل ختم شی نو شوانه دا نبی علیہ السلام پا دور که دا مکی خبر آن آلم یتفکرون دا زورن آور که پینکار در رسالت باننی دید نبی علیہ السلام پیغمبری نمانی فائده فکر نکی ما به سواب هم بهم چې نشته رای با ملگری دیبانه سلیوان تو تا صاحب همی وی تا د دې لپاره چې ګوره تاسو سره لوی شوه دې او تاسو سره کینی او پاسی تاسو په دې کې سلیوانتوب لیدل دي تاسو څنګه تلیوانه وای یعنی دا صحبت دلیل دې نفي د جنون چې دا دې کمنو لیوانه نه دي ما به صاحبین چې نشه عملګری دې باندې سلیوانتوب نه دا مگر خبره انکه صفا اخلق خبرې چې تاسو دا دبدبه او روب او شاهنشاهیت امپریلیزم دا به یو ځلې ختمیږي او لم ينظروا فصله د توحید راوړه او نګوري دی او سره د زورن نه آی نګوري دی پاجای بو د اسمان وزمکی کی آی فکر نه کوي نظر د فکر دلته مراد دی آی فکر نه کوي پاجای بو د اسمان وزمکی او پاغه سکی چې پیدا کړی د الله سسی او قیدی شي او یقینا چې نږدې ویني ته دی ایا اسا کې دې شي چې نږدې وي ایا کونا خدای تر باجلوم چې نږدې شي ویني ته دی او ای ادي سیم باد یومنون پس پکم یو بیان پس دې قران راوړي به ایمان بیا به ایمان راوړي ها سو کې غلط کې الله نشته دې تر کوم کې دلارا پایدارم او پریږي الله تعالی دې را په سرکښې دې کې یا مون حیران زورنه په انکار د قیامت دی ول نه مانی دی صدا پیغمبر نه مانی او توحید نه مانی اصل وجه دا ده چې د قیامت نه منکر دي یا سلونه کانستا دی تاسو ګستانه او بار د قیامت کې چې کله وي درېدل د قیامت ایان مرسا چې کله وي درېدل د قیامت ورته وا هینما علم وا یقینا علم د دې ده عند ربي رب زما سره یعنی په قیامت باندې بل څوک نه پويږي استاثر الله بعلم عام الله تعالی چې کمنو دې د علم ځان سره خیر خازن وي فلم يطلع علی احد اچاته خبر مې ورکړي انما علم عند ربي یقینا علم دې دې رب زما سره الله یجلی علی وقتیا نخاره کې دې را په خپل وخت کې الا هو مگر یو الله تعالی بل څوک نشي ښکارا کوله ثقلت السماوات والارض ثقلت السماوات والارض یومانا دروند دا قیامت پاسمان او پس مکه باندې هغه باندې دا قیامت دروند دی مطلب د ازمکه اسمان نشي برداشت کوله نو پنځ پټي اته به څه برداشت شي ته وای کله وای او کله وای دویم ثقلت پټ تر قیامت پاسمان او پس مکه یعنی چې دی راو ګورځي کینو راخکار بشي چه دی راو برزی گی رازمه که آسمان بس بیا به چه کمدنو قیامت راختارشی پر تدا پزمه که آسمان کی لا تاتی کم اللہ بغتا نبرازی تاستا مگر ناساپا اگر نخی بے ناساپا راشی یا سلونکا غواری دستانا یا سلونکا دی تپوس کستانا لکا چه تی خبردار پا دیوانی پر تو ہوا انما علم آئین دا ربی نبی دی علم غیب تا نبی علیہ السلام نو سرکی انما علم یقینا علم دین الله سره او زیاد دخل کو نه پویږي نه زیاد دخل کو نه چې کوم نه پویږي نه لا علمون قلنا نبی تصرف او علم غیب د نبی علی السلام نه چې نبی علی السلام عالم الغیب نه دی او نبی علی السلام متصرف نه دی عبادت صرف د الله حق ته تبل شاعت نه دی ورته وا علم لكل نفسي لام لکل نفسی زو اسن الارمہ دفار دخپل زان فائده اونو دو نقصان الا ما شاء اللہ برلیان غلط امانا کی ویده استثناء متصل ادا الا ما شاء اللہ مگر آغا وسو اختیار شاء اللہ اغواری نمال را کرده نوی تصرف ذاتی نبی کو اواتوائی چکندنو ثابت إلا ما شاء الله وي نبی علیہ السلام عطاءن مختار کل دار سے اختیار و سره دے او ذاتن نه دا مونږ ویلو دا تقسیم په انسانانو کې غلط دی زګد انسانانو هیڅ شی ذاتی نشته دی دای سره چې سدینو عطوائی دي او چې الله ته نفی کوي نو دا عطاءن نفی ته کوي څه نفی ته کوي عطاءن نفی ته نه کوي دا نبی دا اتوا ان کړه دا الا ماشاء الله دا معنی غلط ہوا الا ما شاء الله دا استثناء منقطع دا یو معنی الا ما شاء الله لكن ما شاء الله يكون فهو كائن لكن ما شاء الله فهو كائن واغا چه اللہ غوارن واغا کیگی لیکن ما شاء اللہ فهو کائن چه اللہ تعالی غوارن واغا کیگی ندی دلیل لا دی کہ سورة الجن آیت نمبر 21 کے استثناء نشتا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا حال ته استثناء نه راوړي معلومه شو چې دلته دا استثناء منقطع ده استثناء منقطع او مستقل کلامي الا ما شاء الله فهو كائن دویم جواب ده کې استثناء متصل شي الا ما شاء الله کې اشاره ده ما تخت الاسباب ته مگر آغا چه اللہ اغاڑی چه مالا طاقت را کی دا اسباب دلان دی بیازل اسباب دلان دی استکاوالی شم او ما فوق الاسباب اغا استشی کاوالی بیانا بھی علم غیب ولو کنتو عالم الغیبا او کزو پوی دے او پٹو بانی لستک سرت میل الخیر مخام مخام ما بڑیر چه مکڑو زان لرا فائدہ یعنی نیک عمل او نبی ویران سیدل ماتا مارگ ما بزان ده مرگ نبچ کهو فما مستن یسو اینان ایلا نذیر و مبشیر عالم الغیب نیم متصرف نیم نستشه ما پیغمبرم خدای نیم کنا نیم ازم اگر یه رو انکه وزیر ورکه انکه تپار دا قوم چه یقین کهی فهو الذی خلقکم دام مسئله توحید سره لگی دلیل عقلی ذکر کهی سرد زورن نا مشرکانو تا چه اللہ علی بچی ور کی او بیا نسبت مخلوق تا کئی ویدا ما پلانکے بابا را لرزو لیو پلانکے بابا میرا لرزو لیو هو اللذی اللہ دی آغازات چه پیدا کری تاسو من نفس واحدا دی نفسی اونا دا زن خلق دا آدم علیہ السلام سر لگئی او لیسکو نیلیہا فلم ما تغشاهم آدم بابا او هوا با یادی ترمیزی کی پی او روایتم نے چوارتوائی داولی چوائی داو غلطی دا شرک کولی چو پیغمبر سن شرک کرو جعل له شرکا وی خیر دا شرک پی تسمیه دا جائز دا داوی شرک پی تسمیه دا او دا چې کمونو جایز دی شاوا به زویل نوم عبدالحارث کې خودو چې شیطان ورته چې زویل عبدالحارث نوم کېده عبدالحارث نوم کېده چې شرک شو نو بیا به کې لکه څنګه خوشو چې لکه شرک شو خیر دا دومره نه دی دا شرک تسمیه دی سړی بونیر ته روانو بل ورته سله دی وی د لیوګانو ښکار لګم اغه ورته یو خو غون تک به معلوم راواله هغه ته چې لیوزوی چې آی کې سخی لیوزوی دې آی کې سخی نو شرک تل کته څنګه خوای چې نو به سوسو شرک شو دا شرک په تسمیه دا حرام نه دا حارث شیطان په نومونو کې کم ځای دی دا مې یو خبره ده نبی علیہ السلام وی اصدق الاسماء حارث و حمام رشتیا نوم چې دی نو یو حارث دی او بل حمام ځکه حمام معنې اراده کوونکی دی نو څوک څه ناڅه څه کوي دې کېړو دروغ نشته او د حارث معنی دا څه کوونکی نو څه ناڅه کوونکی څه کارر څوک هر څو فصل عمر څوک کوي دا نوم چې کم دنو وای دا رشتینه نوم نه دا د شیطان کم دی نو مدام قابل غور خبره دا روایت چی دی ابن کثیر فدی بانی رد کرده دی ابن کثیر دریو وجو سر فدی رد کرده دی او تفسیر براغی هغه ذکر کړی دی فهو خرافه من دست الاسرائيليات نقلت عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه دا وی ډکو سلا دا اسرائيلياتو نه نقل شوی دا كعب الاحبار نه او وهب بن منبه نه فدی باندې کمنو اعتماد نه دی پکار اعتماد پی نده بکار ابن کثیر پی مرد کرده بیاد آیات کریمه سو مطلب ده نسو کوئی تر ایلیحا پوری لیسکو نا ایلیحا پوری آدم او حوا دی او دا فلم ما تغشاها نپده پلا عام خزا و خاون دی سو کوئی چه من نفس واحدا دا قریشو نکو قصی مراد ده او دا آغا اولاد کیسه ذکر کئی بهتره خبره دا دا چې دا ابتدا نه آغا من یادی دا هر چاپلار یوی آمور یوی وهو اللذی اللہ دی آغا ذات چه پیدا کری تاسو من نفس واحدا دی یو پلارنا یو نکنا و جعل من آزا و جا او گرزو لیواز جنس دا نبی فید دا من آمانا من انفس من نفسها یعنی دا جنس دینا اگر صورت نال دعاوی آمیات کی وئی بات تر کی وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا او صورت رومی کس نمبر آیات کی وئی وَمِنْ آیَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ نے مِنْ آنَ مُرَاد دانا چی دا آدم نا پیدا ہوا مِنْ آنَ مُرَاد دانے چی دا دا جنس نا دا او ګرځول دا د جنس نبی پی دی دو هیاس کو نه اله دا چې آرام کې دي سره فلما تغشا باو کې شپټ کی دا سړې د خذل را فرحملت حملا حفیفا هو اخلی دا چې کمنو حمل سپک آسان یعنی اول سپکی آسانی فمرت بی پات کی دا دل را یعنی ارتاوی نکی یا فمرت بی نو ګرځي په دې سره فلم ماف کلت دا والله مار کلا چدرن شدا خزا دا والله را غوار دی اللہ تعالی لرب رب او ما چرد دی دوالو دی لائن آتا اتنا صالحان کلی راک مکتا چکم دنو پورا پا اندامونو صالحان اندامونو باندی پورا لانا کونن صالحان پورا وچے لانا کونن من شاکرین شو امونگ دی قدر دانو نام فلم آتا همانو پاوکی چورک اللہ تعالی دی لرا پورا پاندامونو نگرزی دی جالا لہو نگرزی دی جالا لہو نگرزی دا خضاو خواهن دا اللہ دا پار ایسدار وی دا منگ پلانکین غری جارو کڑو یا پلانکی بابا را لرزو لیو آسکی آتا همان چورکڑیو تعالی اللہ تعالی دی دوارو تا فتال اللہ بالا و بلندر دی اللہ دا آگنا چی دی ایسدار جوڑی ایو شریکونو مالا اخلو خوشیان آئی صدار جوڑی آغا سیزو چنیش پیدا کولی سیز وهمی خلقون او دیدی پیدا کلی شوی پخ پلا فلا ستیون لهم نصرا او اسن دیدی لرد مدد او ندو خپلو زانونو مدد کوئی خپلو زانونو مدد کئی آجزان مخلوق اللہ سری صداری فائن تدوم دام زورن ذکر کئی فائن تدوم الالو دا او قد وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَتَأْسُرَ غَوَالِ دَيْلَرَا وَإِن تَدْعُوهُمْ دَذِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ نَمَالُومِي گِ دِذِ کُم د جَمِنا شِدا تَدْعُوهُمْ صِغَة د جَمِدا وَكَتَأْسُرَ غَوَالِ دِ مُشْرِكَام لَرَا هِدَايَتَا لَا يَتَّبِعُوكُمْ دِ تَابِدارِ نِکِ اسْتَاسُ کَتَوَتَ دَاوَتْ وَرْکَے تَوْحِيد تَا دِ رَازِي سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ بَرَابَر دِ پَتَا سُبَانِ کرا غواړی تاسو دی لرا او یا تاسو غلی ای سلام علیکم انذرتم سلام علیکم انذرتم املم سلام علیکم برابر دی تاسو باندې کتا سورا بل دی لرا یا تاسو غلی ای ان الذین تدعون من دون الله ایجز چې کوم دنو مخلوق ذکر کئ چې تاسو غیر الله نه رد شرک په دعا پدری او مسلې سره لګی مسئلے توحید سره الله تعالی ترا مدد شوای تاسو غیر الله ترا مدد شوای یقینا کسان تدون من دون الله چې تاسو را بلې د الله نه علاوه عباد امثالکم دې محتاج دي تاسو غونتا عباد محتاج دي دې محتاج دي تاسو غونتا کې فادون را غوړې دي لرا فلی استجیب لکم نو قبولتیا دیو کس تاسو که تاسو رشتی لیئی کیانه دی قبولتیا نشی کولی فلی استجیب لکم نو قبولتیا دیو کس تاسو کس تاسو رشتی لیئی حالا امار جلون یمشون بیا داوس رد بلیغ و تاوی چه استجابت اسباب ختم شوی دی اسباب تی استجابت ختم شوی دی سنگ با استجابتو کی حالا امار جلون آید دیخ پیشتا دې تک کې باغې باندې عام لوم آیدنی اشتر دی لاسونه چې نیول کې باغې باندې یا اشتر دې سترګې چې لیدل کې باغې باندې عام لوم اذان آیا دې د فارغ وګونه دي یا سمو نبی اچ دې یوري باغې باندې ورته و او د شرکاو کوم راو بلې شریکان خپل اول تجربه په ما او کېدا اول تجربه په ما تا خپل خدایان کې راو بلې راځي او دې تو وای چې دې مړک و دو شرکاکم راو بلی صدار فل سما کی دونی بیا ما دا تجبیر جوڑ کئی فلا تنزیرونی مال مولت مرا کوئی تچی دی طولو تا دا سی چگا و باسی دستا مدد بسوک کئی جواب این ولی اللہ اللذی شد چا مسئلہ بیانو او دا چا کتاب بیانو دا چا قانون بیانو نوغو مدد کئی کنا این ولی اللہ اللذی یقینا دو زمار اللہ غزات نزل الكتابا شاغت کمنو نازل کړی کتاب په دې مسله باندې شرامت صرف هغه ته وای او هو تعالی الصالحین او هغه الله دوستی کې نه کانو سره والذین ته اجز داغي بیا ذکر کړي والذین ته دون من دون الله ها کسان ته تاسو رحمت کوی او هغه والی د الله نه علاوه دی وسنه لید مدد تاسو او نو خپل ځانونو سره مدد کوي وایم ته دوم الهدا لا اسمعوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ دلتا إِلَيْكَ مُفْرَد دے دلتا ظاہر کے معلومی کی چوہ انتدوم مفرد دے دا دعائی تو ہوئی وَاِنْتَدُوم او کتر آغواری دے لرا الى الہدا توحید تعالی اسمون دے ناوری حتم اللہ علا قلوب مالا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حوینی بدے مشرکان لرچی گوری تاتا وهم لا افسرون خودی تخکاری نا فالا افسارهم حسو چې دې نه مانی نو ته بیان پریک دی اوس ویږي کنه وایم ته دوهم اغم او داوم دا موږ د مشرکان سره لوګداله هو باطل سره موږ لګولې قوم لا یبصرون او دې چې کوم نو ویني نام خذل عفوا نو چې دې نه مانی نو ته به ته مثلاً بیان نه دې دې نه مانی کنه تخپل چې کوم دنو کار جاری ساته خذل عفوا واخل قید مافای واغله چې کمونو خو د مافای بیان کوه تسلی ساته کامیابی ستا ده نو خوزلافوه واغله خو د مافای مطلب دا دی افوه نه مراتې د درګزر دی پختانه ته ځان ناجانه کول وي ځان پې ننګارهګه دی کانزل کوي بعدې را دی کوي نهنی تو په یو غګ اوه په بل غګې اوباسه په تا پورې خوصن خلی نه عجیبه شیرره دا دوه غګونه لکه چې کنزل ته چاو کړلو په یو غوګوره او بل غوګوبه ستا پر کون ختل نه مال بل نوم کیږي اوسګارې تب سار چا سره جنگ کوي لکه لګیا دي کنه ځان لا خلص کا کوي ته خوځل اف معنا ځان په ننګار پر دوا لکه دا سره ورته ته چې وینا زه معنا خبر ګران شیخ ابراهیم الله تعالی معنا کولا واغله خوې د شرک دروانه ولو اف وروانولو ته ویل کیږي نو واخلا خوی ده درگاهون دروانا ولو او ده شرک ده ختم ولو خوی را واخلا او حکم کوا با توحید بانده بلعب توحید اصل معروف توحیدو او ده دی صورت معروف چه کمدنو ده غو خودو ربکم تضرم و خفیام وامر بلعب او حکم کوا ده نیکای و آرزن الجایلین او مخوارا و ده ناپویونا ده جگر ده ناپویونا یعنی چا سران خلا ما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا او که شیطان وسوسو اچي شر دي دلل خو یو څوک ور کول غواړي یا دي ده کې او ته غونډه کندل کولو غواړي یا یاره بس نه پرې نه بیانوم دی دا مساله مختلفی وسوسې دي او که دا وسوسه د شیطان د طرف راشي نو زره غوښه بالله وای مساله له خزرو وای ما ان زغنک من الشیطان نزغن او کرا شي تا تر طرف د شیطان نه اٹونګا او وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله سره یعنی د شیطان دا وسوسه معنا انه سميع عليم اغه الله دې ورزونکو په ذات ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان بشارت او خوشالي هغه سانو ته شغی شیطان په وسوسه عمل نه کوي یقینا هغه سان چغی ځان بچ کی او وسوسه شیطان نه د الله د خلاف ورځای نه او شیطان ملګرتیا نه اذا طواف او ریانن نه کوي په پټه بوند طواف نه کوي اذا مسهم طائف چکل راشیدا یو وسوسه او یو خیال شیطان نا تذکرو دی فوراً یاد کی اللہ لرام اللہ یاد کی فستائز باللہ فائزا مبصرون ناگان دی کسون کی بید غلطہ اخپلے دا کار کمیو کنو دا بغلطی فائی خوانوم یار زورنا یاران دی شیطان تا فائی خوانوم او یاران دی شیطانانو مرون دی شیطانانو یعنی دی شیطانانو غنتی چی پالی پلاموی وای خوانم اورونه شیطانانو یمدونه فی الغی زیاتی دی لرا په سرکشای کی نور نور سرکشی وت ورخی نوی نوی ارامی توبونه وت خی ثم لا یخسرون بیا دی کمینه کی په منل شیطان کی بالکل کمینه کی داس شیطان منی ټک پټک روان دی ثم لا یخسرون بیا دی کمینه کی په منل شیطان کی فایز عالم تاتم دام زورن ذکر کی او دای د شیطان یو وسوسه ده دیتا شری د شیطان منی مدا یو مس مثال ده ده فایز عالم تاتم بیاتن او پاو کی چران وړی ته دیتا آیات یعنی بیانونه کی بک مرض حالون دی وی لولا تبیتا ولن دی جوړ کړن تار ځان نه دی خوئی خو دې دې ځان نه سکی جوړ دی خدا وہی نه منی کنه بچتو ته بک مرض بیانونه کی او آیا تو تو نو آئی دی وی لاؤ لختا لختا هم ولی دی نند زان ننی جوڑ کڑی سو ننی جوڑ مزغو کار ننی کڑی سو دی جوڑ کڑی ننی وارتو آیا انما تبی ما یو آئی لیا یاکی نند تابیداری کم داغی چوئی کولی شی ما تر طرف درف زمانا چوئیو شی اغاو امنو حادا بسوائر ترغیب الالقرآن حادا بسوائر من ربکم دا دلیلو ننی طرف درف ساسو بسوائر دی زلست ترگی تو قرآن مجید سو کوئی نو زلس ترگی تیزیگی در روحانیت ترگی تیزیگی داری دلیلونا در طرف در افستاسو او ادایت او می روبانی او ادایت او می روبانی لقوم یؤمنون دپار دا قوم چه غی یقین کئی لقوم یؤمنون دپار دا قوم چه غی یقین کئی و ادا قرآ القرآن فستمیو لگو تو قرآن کریم ناو فائده سنگ آخلی تو ترغیب الالقرآن ورکوم فاو کیچ بیان ولیش قرآن کریم قرآن لسلے کی گی کتاب انزلنا ویلے کا فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنذر به جتے انذار کئے نو خلق توئی فاذا قرئ القرآن فاستمعوا آغزای کہ پیغمبر ذمہ واری دلتا مخاطبی ذمہ واری فاو کہ چ بیان ولی ش قرآن فاستمعوا لون تاسو کی دیتا وان ستو انور کارونه پرېږی غلی شی کې دې شي چې وتا سبحان رحم وکړي شي دا رحمت خاصه ده لعلکم ترحمون کې دې شي چې وتا سبحان رحم وکړي شي واذکر ربک تو قران کریم اهم مسله ته اتباع ما انزل اهم مسله مسله توحید واذکر ربک یاد و رب دی پاجتونو کې ذکر یو فرد مونږ ویلو فذكرونی کې الله نه حاجتونو غختل واذکر ربک فی نفسک او یاد و رب دی فی نفس کا پزڑخ پل کی تذروان پا جزائی سرا وخیفا او پا یارا یارا خوف یاری توی وخیفا او پا یارا یارا باندی دون و دون الجاری من القول آنو پا تیز دوینانا شیخ مو باسا شیخ تکم دنو مو باسا و دون الجاری من القول آنو پا تیز دوینانا بالغدوی والا سال فقای کرام ذکر کړی دي چې اسکارو کې اصل چې د نو خفا ده اثر چې کمنو اسکارو کې آغا پټواله ولجار بدعت جار بکی بیدت تے امام بونی فرحم اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی غنیت المستملی کی ذکر کری دی چان نرفا سوتی بی ذکر بیداتن چیرہ پا دا سوت پا ذکر بیدات تے ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی وادون الجار من القول بالغدوی والا سال اتی زبانی چی کندن مو آیا مظہری ذکر کری دی والجارو بی ذکر بیداتن الا فی مواضع مخصوصا خاص زائیون دی لکا آزان اقامت بیان اگی کے چی کمدنو تکبیرات تشریق وغیرہ پاگی کی جار جائز دی نور اصل چی اسکار دی اگی کی پٹوال دی وادون الجار من القول آن پتی زبان چی کمدنو دو بینانا اس سوکشتے نا کمرہ کی او دو نشتے بیمار نشتے او تی لگ پا تیز آوائی دو حضور قلبی دو پارا نوائی کنا تا چا منع کرے چا منع کرے خجومات کی غوبل سشیدہ جوڑائی او دا گنا جوڑا والا بیا پا دیر آبانی پا جام آبانی ذکر کول نو کچھتا دلیل پینو پی حتی یو قالو لکا مجنون تو سو چکا چی او سڑے زان لکھ ذکر کئی لگیا دے تا خلق خس سڑے ہوئی کلی وانی خس سڑے وط او بیان د توحید او کچ دا تاسو کوم قانون راغستره دا شرکی دی او دا الله قانون دار دا غلط تاسو دا او دا الله دا قانون ټیک قانون دی اوس ګوره چې لیوانه دا توحید کنه وي ته مزګو کېډه شي دا په ځان ل ذکر نه یاني دومره دا الله توحید بیان کچ خلق تا تاسو وي لیوانه وي دا مطلب وي ته دا جوړ کچ ځان پرتو ګوشلو کمیز وسلو او بل جوړ کا چې خلق دا تاسو وي ودون الجار من القول بالغدو والاصال فلا تكن من الغافلين او مکی گذنا خبرونا یا دلیل نقلی ذکر کئی یا قینا کسان چاستا در افسر دی حیر پا دربار دا اللہ کی دی زان نمو تبر نگنی دی عبادت دا اللہ نا او پاکی بیانی داغو مطلب چی ذکر و اسکار تکئی مستاب تعلق دا ملی علیہ سر جوڑی گی حضرت القدس او ملی علیہ سر بری تعلق جوڑی گی او د انسان اصل دادا چې د بر عالم سر سر جوڑ شی تعلق جوڑ شی او اگا او پا دی باندی کی گی دیزان متور نگرنی دی عبادت دا اللہ نم او پاکی بیانی داغو دا اللہ تعالی پاکی بیانی او صرف داغی اللہ تعالی تابداری کئی سورت کی دری مسئلی وی او پا دری و بارو باندی واقعاتو پا طریقہ دا لب نشر غیر مرتب باندی ها وای لکه وای